ورپسې دی مان نفس اهم شی اغا بوز دے او دویم زکات ته درم سلورم روزه دا او پنځم حج دے دا زمونږ استاد په دین کې ایمان خو خودی مان دے دا سلور سی زنا فرض دی دین علاوه نور ډیر فرایض دی په مسلمانانو باندې د خپل مال زکات ورکول دا فرض دی. ما د بخاری شریف حدیث تا سروال دی ولستو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایي چاله چې الله مال ورکو او دې په شریعت کې مالدارا او خاوند او صاحب د نصاب او صابي کې او د خپل مال زکات ورنکو نو پرز د قیامت د ذی مال نه بدته یو مار جوړ شي. یو مار به جوړ شي او دا شجاع علماء لیکلی سو کوئی مطلق مار تا وئی سو کوئی دا پدی مارانو کی مذکر مار تا وئی چی مونس نی او چاویلی شجاع اغا مار تا وئی چی اپا لکی ادری یعنی دمر پزور کی چی پخپل لکی دا سنی ادری گی او دمر ټوک وای چې سوف اسوري دا غسر تمزان رسي نو شجاع وای دی مار ثوی د دې مال نه به پرز د قیامت یو مار جوړ شي چې هغه د لفظ شجاع راغله او تاسو دا غي معناګانې ووري دي او شجاع وای شجاع وای اقرع دا د دې مار صفت ذکر کړي وای د سر بغنجي وی ا دمر عمر وال زوړ مار دې چې سر غنجي شوه یا دمر زهري وی چې دا زهرو د وجنات د سر نویخت دوری دلی نو سر گنجی دی دی مار د ډیر عمر د وجنا یا د ډیر زهرو د وجنا لہو زبیبتان دی مار د پارا بزبیبتان بی تو باز علماء وی زبیبتان دیتا وی دیو وقتی کے بمزک کاری او دی بل کے بمزک وی یاد زبیبتان یو مانا علماء دام کری دد دسترگ و دپاس بدا سی تور تور داغونے وی دا پمارانو کے دیر وحشت والا مار دے حیبت را ولی او باز اهل علم د زبیبتان معنا کړي یو د داړي بیروتی یو د خلی یو طرف تا بل طرف تا دی غاهونو کې مختلف نمونه ای نو پکمو سره ماتول کای اغه تناب وینابان دا مار بدل په غاړه کې واچول شي لکه څنګه امبیل چاله غاړه کې اچي نو دا مار برونی شي د ددا دواړه وخت کې یو وخت کې به برونی شي او بل به برونی شي دې به منډي وای میدان د محشر کې الله دې موږ تاسو ټول د محشر د شرمندګۍ نه په امن او آباد کې لدا مار بولوي ما د منډې سره ریسه پردیشه خوني انا مالوکا و انا کنزوک زستا غمالم زستا غخزانه چی دنیا کې دی جمع کولم خود الله سه حق دی د اغینه نور کولو یعنی جمع کولم دی خو سه حق دی نور کولو او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم د سوره ال عمران آیات لستو آیات کم دغه مضمون د کوم چې حدیث کې دی آیات دا سیده ولا يحسبن الذين يبخلون خامخا گمان دن کوی هغ کسان چی بخل کئی بما آتاهم الله من فضله فهغ چی اللہ ورکڑی دی دیتا دخل فضلنا حلال مال ورکڑے دوس بخل کئی زکاتم نور کئی او د زکات نه علاوه په باز نور زایونو کې لګول ضروری وی فرض وی دی نه لګی اتا زکات ختم کړي خو په مسلمانانو صافت راغې واکه در سره سوق د لګي مړکیږي دا غونه چې ما زکات ختم کړي خیر دې لګي مړشي نه د زکات نه علاوه پتا ورکول شي ځنی وخت د زکات نه علاوه مالم پتا لازمیږي یا مسلمانانو باندې فتره او در په درشول اته زغورې هر صدای کې امت کاټي ګرځي کورونا رسپاتی شي اپ یو جوړه جامه کې راغلي نه فراکستا نسکاکستا اوس په امت مسلمه دا لازم دی چې رب خپل نړۍ دی مې ندای بخل کای پاغه چې الله دایلک مال ورکړي ندای دی ګمان نکای چې دا بخل بغن دای د پاره غونشي بلکې دا ډیر ناکار دی د پاره سیتووقون ما بخلو به یوم القیامه زرد چې غاړه کې بو واټول شي هغه مال چې دای پاغه بخل کړه دې پرز د قیامت رواه البخاری یو خپل مال له او دا وسره د خفقان خبرې جدا د جهنم د تلو سره جوړ شي سبب جوړ شي وګوره دا زکات د الله ز طرف نه یو فریضه ده او اهلین موی زکاة فرشوه و پا مکه مکرمه کی ذکر قرآن شریف کی دیر سورتون مکی دی یو اغیی که ده زکاة ذکر راغلی نو فرضیت ده زکاة پا مکه مکرمه کی شوه او ده دی مقادیر نصاب چه سمره بورکه پا سمره که زکاة ده ده دی تفصیل پا مدینه منوره کی شوه تفصیل په مدینه منوره کې ده نو دا د اسلام په فرایزو کې یو فریضه ده کوم مسلمان زکات فرض مانی او نی ورکې نو لوی ګناهګار دی اول اعوذ بالله مسلمانان خدا څخه نه کوي او کچا د دې د فرضیت نه انکار او کو کافر کی صدا چې ویلې چې به مال کې زکات ده نو په انکار کې سره کافر کیږي او کمانی نی ورکای نو لوی چورم ده او د زکات معنا غانی علماء وکړي زکات په معنا د پاکوالی راځي لکه رسول ان شاء الله کو وخت وی د حدیث مبارکه به ذکر کو زکات په معنا د پاکوالی ده دې سره دا باقی مال پاک او کم مال کې چې زکات پاتې شو نو دا د شې لکه زهر پاتې شو دا مال به تباکي زکات سره مال پاک کشره دغه زکات دی او مسلمان په مال کې پاتې شو نو کال دې دوکاله دې کله امتحانن حرام شی په چاډېرو مرشدي ولا د هر حرام مال د تباکول قران کې مونږ او تاسو ته تنبيه او خبرداري راکړي چې حرام مال الله تبا کوي لکه د سود باره کې سوره بقره کې راځي يمحق الله الربا ويربي الصدقات الٰہی العالمین د سود مال تبا کوي چا سره امتحانن لسکاله او چلیږي چا سره بشکاله او چلیږي چا سره کم او زیات عاقبت یې څه ده انجام یې تبا کوي او کم مال حلال ده او دا غیر خیر خیرات وی او یرب الصدقات د خیر خیرات مال الٰہی العالمین زیاتوي د زکات یو معنا څه شو پاکی دل یو مانا دا زکاة دا دیرے دل کم مسلمانان چی صحیح زکاة ورکئی نو مال با اللہ بلکان لڑے رہی دادا اللہ دا حبیب علیہ السلام دا مبارک خلی نرو تھی او دای خلی والا مبارک خبری چی مونگ منونو دی وجہ نمونگ تا مسلمانان ہوئی نبی علیہ السلام فرمائی دے چاپا مال کی دا خیرات دا وجہ نا کمی نا دیرا گرے دا دا مال کتباشو کمی را گئی دا بس بلا وجہ خو خیر خیرات سر مال کمی گی نا بلکی سکی گی زیادی کی گی دا اللہ وعدہ دا قرآن آیات دے الہ العالمین سورہ سبا دو اشتما پارکی وئی وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ او هغه چې تاسو کمال لګوي نو الله دا غي بدلی درکړي دا غي سکی کی بدلی ملاويږي بلکې صحیح ہے نو حدیث ته مشکا شریف کی حدیث دی وی روزانه چنور راخیږي یو دو ملائک د دینور راختو سره ولاړ وي یو ملک وی اللهم اعطی منفقا خلفا او بلوی اللهم اعطی ممسکا تلفا یو ملک وی اے ربا چستاپ دین و استاپ نمال لگئی تور تذیبی بدلی ورکی او بل ملک وی اللہ چستاد یوزے کی لگول پکار دیو دے بندی دا مال والا حلاک و تباکی ندا ملائک دا دعاگانې کوي د زکات معنا دا ډېرې دل او پاکې دل زکات سره الله مال ډېرې دي سره په مال کې کمې ناراضي دیو جن مسلمانانو ته یو خود خپل مال صحیح طریقې سره زکات استل پکار دي چې د دغی تکلیف نہ مسلمانان کی خلاص ہی یو حدیث کدا سے مضمون راغلے را دا مسند احمد حدیث تے او سندن علماء لکلی حدیث ثابت تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے یکون کنز احدکم یوم القیامہ شجاعا اقرا یفر منه صاحبه ویشی با خزانه دی یو استاسو وی اغا مال تا خزانه وی کنز وی چی زکا دی دینی ورکڑے اچی دی ورکو نو کسا دا کوتا ڈکا دی پیسو نوی دی کنا دیر مال دی در سر خزانه کدچا خزانی ڈکی دی دا گناہ ند اللہ دی ورکا نورم حلال لیری ورکی نقصان دا دې چې د اغینه د الله حق نه ورکه د وې دې مال نه به یو غنجې مار جوړ شي او یفر منه صاحبه د دې مال خاون به میدان محشر کې منډه وای او هو یطلبه دا مار به لټای او طلبې به نه به پریش حتا یلقمه حتا یلقمه اصابعه دیو لږه غوتی لاس کې ورکیه ودا غوتی زری زری دی به د ځان خلاصولو لپاره څوک د لاس بمار لخلکی ورکی دا هغه باډو کو سره ډولر سره درځل کی رواه احمد نو دا لوی د نقصان خبره ده چې مال دی او دغه مال به سبا د دې مال د خاوند لپاره د هلاکت او تباهی سبب جوړي. د ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها روایت ده بیبی فرمایي سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول بیبی فرمایي وإماد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أريد لي ما خالطت الزكاة مالا قط إلا أهلكته وإنذ قد ورشوه زكاة دي او مال سرا مگر دغ مال پہ الله تبا کرے اکدام زكاة پدی مال کی پاتی شی ور دینو کول بس لکه زهر دی پکې پرې خپل نه دې ګډ وټ شوه زکات په یو مال کې مگر الله دا غمال هلاکوي او د زکات دا مال تبا کوي. رواه الشافعی رحمه الله کتاب العمدہ کتاب دې امام بخاری رحم الله په خپل تاریخ کبیر کې ذکر کړي امام حمیدی بھی ذکر کرے او اغیر کدا الفاظ سیوا دید امام حمیدی اے او مال دے پاغے کی زکاة واجب دے خطاور نکو نفیوہ لکو الحرام و الحلال دا حرام مال به حلال لرسکی ستا اخو دیر مال دے او سلوی اختبر روپی در باندې زکات دے خطا ورنکو نو دغلد حرام مال چې د زکات او تا ورنکو دا بدا حلال در تسکی دا و تبا و برباد کی دیو جن زمائی ذات مندو چی پا مال کی زکات پاتی نشی او اغا دا شی برا کل نقدی پیسی وی دا مسلمانانو سرا کاروبار دے تجارت دے نقدی دی نداغی شریف صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ بازی مالداران زن پوئی و بازی دا سی بھی یو زدی اوڈیر مالداران را تپوسو کو بیاس پیل گیرے شکے بو وی دی زکاة کی سوی برو پیدا نما علاو کی میتالو گو اڈو چطور کرے نوالا بی سلوی اختبارو پیدا بجر آغس پیل گیرہ وا او تپوس کولو او یو ځلی وګبه اوس وفات ته الله دې بخنه ورته وکي وای زکات نه ورکوم خو ی الله را نه داغې نه دوګنه وباسي چې یو لک زکات دی ور نه کوم ی الله را نه دولا کو وباسي چرته دا صفات مصیبت راشي دا الله د حبیب غفیصه چې زکات کم مال کې پاتې شو نو شي کوي تبا کوي دغور چاله الله مال ور کړي او دے صاحب نصاب شو او کال تیر شو د په مال مده په ټول مال حساب وکي او دا غي سلوي اختبار روپي بو باسي اوا بغریبانانو مستحقین لور کی کندي دي یتیمانان دي خپلوان دي خپلوانو کی که غریب وي نو د پردینا پیډیر زیات ثواب کی د جاجی په خپل رشتہ دارو کې غریبانان دي نو دوا جوړونه شو یو د زکات او یو د خپل ولای او سره رحمی ساتلو وګوره نصاب دا 250 نیمه تولې چاندی د سپین زر دي دا چې تاسو چاندي حساب وکړ اوس تاسو په حساب کتاب کویږي هر چا سره کو جیب کې موبایل وي اپا موبایل کی هر شی نو جزار بور کای پته بدل لولږي چې دا چاندای دومره نه نه دو پندوس نیمه چاندو نه څومره جوړي دومره پیسي چې چا سره یې صاحب دې صاحب دې دی به زکات نه لی بلکې د دپ مال چې کال ته سو دی به زکات ور کوي. وګوره مسله دا ده تاسو سره مثال په تور یو لک روپۍ دي د کال دې ابتدا نه مثال په تور دا اوس میاشتہ دا ربیع الاول ربیع الاول کې تاسو ری یو لک روپۍ راځي وګوره چې ربیع الاول راشي نو ستا په مال کال تیر دته وو زکات ورکه خو دې منځ کې داسې دی چې یو لک سره یو لس لک نورې مراله لکه سبا وتا زکات باندې کال برابرېږي او یو لک سره لس لک نورې راله نو دا هم دې سره په وسکی دا چې باندې وی چې لس لک باندې بجودا کال تیریږي په مسله پوښوې د زکات د ورځ مخ کې تاسو سره د کال تیرېدو نه لس لک روپۍ را دا په اصل سرمایه سره یو ځای کې دا چې باندې وی چې په دې لا کال تیر نه نو د دې ټول حساب وکړي د بازي خلکو تجارتونو کار وی کله ناکله رونه مسلمانان تفوس کوي و یاره که زما دکان ته او د دې په حساب کتاب ډېر وخت لګي نو که زه تخمینا د شلو په ځای باندې پیځو وی زره حساب کوم دا مسله نه ده دا چې لیکل کې دا د عبادت ته د دې په عبادت سره کې دا وګرانه خبر اته د دکان یو یو شی دی چې دا دومره او دا دومره دی ادا غي حساب کې دا د عبادت ته د الله حکم پوره کوي تبا تخمینا حساب نه کې اوس کا مثال په تور تا شل زره حساب کې او تا وی جما یو پینځه زره سیوا حساب کې او هغه کې ډیر زره وی نو د اخرت غاړه خوستا خلاص نه شو نو دې حساب باندې ستلیکې گئی ما دا ستلیکې دلته دې کې زه وی په مستلیکې کوم مزه عبادت ته زکات عبادت دې د دې حساب هم سره دام عبادت سره او ګور شړې د شریعت مسله دې پوه شي کې کله تا یو شی اغست فلس روپی خو څنګه پشل شوی دته په شلو حساب کې ځلې شی د تجارت تا سره پروت دی او تا فلس غشته او بازار او نور غرزیدل 500 روپو شوی دته په 500 حساب کې په مسله پوه شوی بازار غرزیدل نو ته په غرزیدو حساب کې او چې پورته شوی نو څه پکې د پورته حساب پکې بلکه مذهب حنفی دے امام ابو حنیفہ رحم الله دا دے چې سره سپین زر دی او شکر دی او سړی ډېرې غټي وي نو دې ټول کې بده سکے دې ټول کې بده زکات ورکړي ها کم چې دته کاروبار اسباب دی نو پای کې بني لکه سړی دې لکونو روپو موټر واغستو خدا په بارګین کې د فرسوډو لپاره نه دی دی وای په دې کې بزخ خپل بچي بو زبر از روزو خپل کار لبزم دا د ضرورت د دابني شابه کې پکې یو پلاټ دتا واغ سکور د فار د چکور پکې بچول جوړې بس داستا ضرورت ده ا کته دا وی چې بای ک نر خوشنو دا بز سکو دا به خرصوب نو دغه پلاټ ساده سې د چې ستا پیسي دي کده دې نر خوچت شوی نو اوچت نر به حسابه ک کم شوی کم به حسابه ځینې خلکو سره چې پی سي راځي نو بس پیلي اې مثال په تور شلا کا ور سرال نو شلي قرضه کا او ست تجارت په روان کو نو کدی دا ذکر دی خو بټولو مرکه صاحب نصاب نشي نو کدی مثال په تور ما شلا کا روپۍ بند کی او شل مت قرضه شو نو زه قرضدار نه زکه ما سره کنه دې لښته خو په بل شکل کې پی سي پرتی دي په بل شکل سي کسي دي پیسې پردي دي پیسې دا خونه چې تاسو را بغنې نقدي اې تاسو را د ګاډو په شکل کې دي د نور سامان په شکل کې پیسې پردي دي د زکات د پاره دي سره هیلیب نه جوړای چې مثال په توګه یو سره ګاډو تجارت دی او ګاډي چلیږي ادي یو غټ ګاډه مثال په توګه په سلوي خلاقې پکې نقدي کې او سلوي خلاقې پکې سکه قرض کې نو بیا خو چې دا ټول خلق د دې ګاډو خاون له سلویخ لا کور کې لري بر د قرض خلاص شي د باندې سلویخ قرض دې خدا سلویخ په بل شکل کې سړي دا غاډي په شکل کې د سره پرتی دي نو مسائل باندې ځان د علماو نه پوي وای دم اې دا په مساجدو کې مدارس کې چور نه پاتې نو دا دې د پاره ناشتي تاسو هم په مسله ځان پوي هغه عالم غاړه به بدلې چې ځان پوي هغه پوي نه کې و چې ته خوراش یو ځان پوهه کې لو خپل معامله زمای عزت مندو الله سره صفا کو دا غیر علاوه کې سړي باندې یو شل زر روپۍ زکات کی نو دې احتیاطي او 2000 رسو کی سیوا دی ورکی نو خپل معامله صفا کول چې سبا د خپل مال زمون د فارد الله په حضور کې د تباہی سبب نه جوړيږي. دا د تباہی سبب جوړ نشي بلکې د نجات یو سبب جوړ شي. او الله رب العزت په دې سره مال کې زیادت راوړي. او دا د الله یو ازمائش ته چې ګوره دنیا کې څوک مالدار پیدا کړي نو څوک غریب پیدا کړي. رب کریم ګوري چې دا غریب سکے او دا مالدار سکے. اکل ګوره په دې ژوند کې پسړی دا چې راشي چې نن ستا په کوشش کې څوک ولاړ دی نو سورج یې تیرې دي چې دې بل په کوشش کې ودروي. اېدا چې خلق مقتل چې کرور پتیان رب پتیانو او دا دې الله پور کې ناشې به دې ټوکړي ډوډۍ یو سورج یې پسې دې ټوکړي ډوډۍ درک نه لګي. دا خود الله په لاس کې دي ساری به مالدار دا اوس ګوره سیلاب راغې د بازي مسلمانانو لوی لوی بنگلې جوړې کړې وي لکونا کروڑونه روپۍ په لګوري یو سات کې شه نو بس دریا بیا وره نو ساری به تو کروڑپتی بنگلې دي یو بس ماهام کې راځي اسبو پکې دي نو په مال ډېر نازي د دې مال خدا غږ چې تا په آخرت د پاره سوک مال د غږ چې تا په سوک د باز خلقو دا ډېر کم خلق دي د باز خلقو په مالونو باندې مدرسې چلیږي جمعهونه چلیږي غریبانا دامی او مسله ګوره ادا سي اسانه بي دي باندې باز مالدار چې څوک حقیقت کې زکات ورکي دوی په خوشاله مشي ځنه د باز خلقو دمر مالی شي د باندې لکونه زکات راغله سو کې سنشت کاروباري خلقو سره لا سو ډېر سني د زموږ د مذهب حنفی او حدیث پکې راغله ځنې وخت کې ګوره دا ژوند د بازې غریبانو دا طریقې چې یو غریب د شل زره ورکه ماخه بس شېلی ورته خوړلې دې ټولې وخوړې د بازې مالداران دا څنګه چې دی وایي چې ما به کال پس زکات تیریږي راځي به زکات به واجبېږي نو دې بازې غریبانو کوندو ته د تنخوا په شکل سکه کله دا بال بچ دې دې مسمره گزاره کی دی او پینځه زره لس زره ورکه ځان سره وډی کړی بیا بل کونډه لا ورکه بل غریب له ورکه نو ځان سره لیکي نو چې کال تیریږي نو کو وراوړې دلې نو بل کال له حساب کې اګه څه کمې نو بس ګوره غاړه دې په اسانه طریقه خلاص شو بل دې کې دا فائدې دی غریب له جته کړې دې پیسې ورکه خو واخ بدر له دعاو کې به ير کړې هر امیاش کې بدر له نوي نوي سکه نوي نوي دعاګانې کوي باز مالدار نیکان دا سړي چې غیزان لکتلې نوی سور سور کورونو پال نکای هغه کوندو غریبانو لیوی او دام دې چې داسې ول موای چې مال راشه ته ول یو صفه عزت باندې ځنې سړې زکات ورکې خو غریبي په ذلیل رسوا کو ادب ول تور سره دې د پکو سکه ولاړه دا مسله بار بار مو جمعه کې کړي چې دا زکات ورکول والا محتاج دی او کدا غستو والا محتاج دی نو ضرورت وې دا ورکول والا دی اې دی په لګوره تا باندې زکات چې فرض دی ورکول فرض دی غریب بارکړو یو کتاب نو ویل چې په فرض کنه دی نه دی دی یو سړی غریب دی خو زکات نه لږ نو ګوره ورکول کې څه دی محتاج دی غستون کې محتاج نه دی چې زکات ورکوي دا د الله حکم دی پدا شي عزت ورکا چې ستا کوڅه کې څوک تور سره ولدريږي استا په کوڅه کې شوګر سی ولا دا څه پټه په پټه څوکا اور سوا ولا نو کدا څه کوي د څو کالو مخکې زکات هم سره ورکول شي د څو کالو سره مخکې زکات هم ورکوي تا یو مسلمانو کو ته په آفت او مصیبت ته وستا رمضان کې زکات ورکې نو رمضان پورې غوا غریب مړ شوی دی لوګې نه اوس ولا ورکې حساب ځان سره کا پي کیو نه زکات کې ځان سره حساب کا نو نوې نوې دعا هم در لکای او سړې ځان لوګوري چې بای ز دمره یتیمانان دمره کندي دمره بیا سره پالنې شم نو په دې ترتیب باندې زما عزت مندو چې د مال زکات موږ او تاسو ورکو دا د زمیدارو طریقه ده الله باز خلق له جیدادونه ورکړي نو زکات جدا دي او عشر جدا دي ورډې رزمکی دي چې هغه بارانی د باران په ذریعه الله پاوی کې فصلونه کوي غنم کیږي جوار کیږي یا ځنی وخت باران نه دی خدا سي قدرتي چینه راوته چې هغه باندې تا نه سو پیسې میسي او د حکومت مالیه پینشتا نو پدې چې د فصل او شو نو تبه لسمه ورکه سورب ورکه او دا کم چې نهریز مکی دی او باغې مالیه دا یا یو سړی رټ دی په خوا بارټي غویب ول ساتلو اوس پمپونه دي او پدې کې مونته او مشقت دی نو پدې کې شلپلا پدې کې سره شلپلا وې دا څومره چې باران بیٹھے مکیږي او چې ضرورت دې کېږي دا د هغه خلق وجدا چې الله ولا فصل کو خدای صحیح حق نه راکې نو کله په ګلې وروړي او دې کې دا شي په خپل کټور خلق ګناهګار دي خو ځینې وخت عذاب راځي نو خو په ټول پکې دې تھاړ شي نو خپل عشر په صحیح طریقه ورکول پکار دي بعض زمیدار دا سکه دا خبره مو ټیک نه دی وای چې په ټریکټر دور او لګې دي په مزدورانو دور او لګې دي دا شي زړه به نه وباسي ساجي په پټي کې سوشل د ټریکټر خرچه وني دې کې بدل نه وي چې ما دومره مصالحا چولې ادمره مې دې ته دوايي چولې دا حکري تلري کې نو بیا په کارې چې تا نه خلق درکې سچ اوشل تبتي اسم نلری کې اسم نلری کې لکه ځینې وګوره پتریشر دی غنم واد او په لسمن وای په شلمن وای نو هغه چې کوم دی هغه لور کلاب په کې حسابه ادا په کې بل مسله رااله د جنس نه مزورین درسته نه لکه تریشر والا غنم په غنم وای نو د جنس نه مزدوری نه روانه لکه وړو والا جنن دی والا وای چې پیدا بدل کوم خدانه په دړای وړاګ یا ځنی وحدا لو والا وای لو بقوم خوزب لسما او شلما گیډه یلک نو دا د دین مسله ده د جنس نه سره د جنس نه مزدوری غسل درست نه دی کوم مثال په تور سو غنم وای او د تریشر والا غنم دی یا جرن دی والا وړ کټ کای یا لو والا لو دغه یا نور خلق سم مزدوری کوي جبای مال بدینه زمره راکې لکه زمودی ملکی مونفلی دی او یو سره وای چې پیسې په پلی وباسم کولا سم ټاټکې په زمای یا په شلم زمای د جنس نه مزدوری په شریعت کې صدا دا ناروا ده او ناجایز ده دیو جن چې مونږ په خپل مال کې د الله او د رسول د مخالفت نه ځان بچو ځینې وګوره دی باز مالدار او زمکه په اجاره ورکړي زمکه په څو ورکړي په اجاره ورکړي اې دی ودل دل یا وای وای مال لسمنه غنم براکه د زمکه ستاس په اصل منه براکه یا په مال شل زر روپۍ کال راکه نو پدې مالک د زمکه باندې اوشر نشته دا بټول زمیدار ورکای دا بټول څه کوي دا بټول زمیدار ورکای زری وخت په برخه باندې وای پلی ما دا نو پلی ما کې دا څه مساله دا چې چاله کمه کمه برخه لاړ دی به ته اوشر ورکای پوه شئ په مساله باندې اجاره والے ور اجاره والے غوته لوي ورو مال وشل بنه غنم راکې چې څه پکې کاری در لدا نو ام چې څه کارا اوس مکرا یا وشل زر روپۍ کال راکې نو اجاره والے جسم کې مالک باندې سشې دشتا دی به د خپل پیسې د اصل پیسو سرمایې سره یوځې کی نو که صاحب نصاب د زکات په تی ورکې چې کال تیر شي او شر بټول په زمیدار راځي او که پنی مزه لکه په خلک پنی مزه کې خوري نو بیا چې مالک له سراړل دی به د خپلو نو ورکی چې مالک له سراړل د خپلو نو ورکی او زمیدار به د خپلو نو ورکی نو په دې ترتیب باندې دا ژوند ګورک د الله د حکم مطابق تیر شو نو موږ تاسو له الہ العالمین دې دوی خیر راکی الله دیو کی چیز مون ژوند دا د شریعت د حکم مطابق زمای عزتمند تیر شي دیکھ بخیر وی دا حدیث دے گورا دا بخاری شریف او دار بس شو عبدالله ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت تھے وی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی آغز مکا چه باران خڑوکا و بیکا والعیون چنیوی قدرتی چنیوی او کان عثریا غز مکی توی چه دا پرگونو او په جړو باندې وبره کاږي نو پدې کې دا الله حبيب عليه السلام فرمایي د سمدا او ککم داسې په خواب ارټو ډنګلای بوا او د وګو پرېستو کې به مشقت نو پاږې کې نصف العشر ده دا د بخاري شریف حدیث ته پاږې کې سره نصف العشر ده نصف العشر وې شلمې تا او شر سته وای لسمته وای نو دا که خپل مال نه په صحیح طریقې سره سوق زکات او باسي نو رب العالمین به پائے کې خیر او برکت راولي نن ګوره وجد اده لکه نور کمزوري په منکر आले په چا سره پیسي یغه پورا زکات نه ورکای او دا د قیامت علامه ده وای زکات به خلکو لتاوات ښکاری زکات به شي اخیره زمانه جنې دی شي نو زکات بو ول تاوان خړکه بخپای اے دی په لور کې سره په زکات ورکول لکه خفره خود دې یری نه ورکو مسئله او دې چې څنګه استعمال به تبادشي الله رضا د پاره ورنه کوم خیال لې په دې دې یری ورکو چې اعمال به تبادشي بیا د الله حکم پورا نشو یک تاسو چې په زور دې مزل را وسته ازړو مونو او په زور جمعې وروسته سپرا جر بدل مې راوشي زکات چړکی په ځخه په مو ورکو مې مال درا اجرم نه ویلاوی دا خو وزه د زړه په خوشحالي ورکو وګوره زکات د زړه په خوشحالي ورکو دې له تاوان مو ادي له هلي بهانه بلټه ځنې خلق بهانه لټه بیګه یو څه پوزو کوم دې چې ولاده خصاتی دا په دې وزګران شي وي زموږ دې ملک کیږي ها ناغله بچاوی دی پلی اکثر پوچ از مکه کی کیږي ناغله بچا او شر ویل نو ير ما غډر ګوډم کړي نو به ګوډ دکړي نو پکوړ خدا نه چې شل په کور کې تا به ګوډو دم کړي خو د شریعت مسره غوستا په ګوډ لري کیږي نا نو خپل تاوان ماوان به د فصل نه لری کوي بل صحیح طریقې سره بل زکات کې مخمه لازم کوي دا د چا د رضا د پاره ورکي دا الله د رضا دې کې مخمل ازنه ده لکه زبا ځ خلکو دا طریقې کې مالدار دي نو هغه اغزنا نو تا او هغه خلکو ته زکات ورکي چې ټول کال ور سره کار کوي غیر خلکو د خلین خپل یې ربي او تا خو سکال مدرسې د زکات رانړو او یې ربا سره خلک کار کوي له ورکو نا غریب له تنخواه پوره نه ورکای یو ځل میو کس نه د پوسو د ډیرو مالدارو خلکو کوجره کړو بل بچدار سپینګیره سره نو ما ورته ستاسو صورت په حاضر کای نو سږه یاد کړم چې تاسو په دې کار کې وې مال زکات کې کور برابرای څه پوښوي په خبره ما ساتلې د خدمت د پاره دی اکور ولکب دې کې پوره کو نو ځنې سره وایي چې په دې خو تنخواه ډیر نه کای او پدې میکار لګي خوځ کال پس بدې مال 5000 یو لک روپۍ زکات راکړي نو دا خو تا غل اجرت کې ورکې نو زکات به په اجرت کې نه ورکې دا باغه چنه چې تا سره کوي تا سره سوکار کوي او غریب دی نو هغه نه داغه د کار مزدوري ورکا اشي زکات به کیږي زکات هم ورکه کړه خو ګټو ولا دا زکات پدې کې ماري بعض خلک غره امامان او سرمدا سے کار کوي امام له بده امام خپل تنخوا ورکه اکه غریب دې نو زکات هم ورکه نو بعض خلک امام په سر سایه ساتي په زکات ساتي او په سرمونه ساتي اته څه غوځ کنه وای چې امام له سو ورکوي نه دا قبایل ورکهي پښته تاسو د نور خلک نه ورکهي نو تاسو له دا مسلې نه دی مخېلا ځکه دا نور خلق نه دی د زمونږ د علاقې د خلق څه دی دا تاسو مر سره دی ټولو کې ذکر زم تر ګونه راو تر شو د امام ته د ورکول عادتيات دی د قبایلو کې ورکای خدای طریقه سره چونګې مو هډیر وخت تیر کړې نو لوی اختر پسې موږ لرال امام منشتا ما ورسره امام شو او یو سرمنی او تختو دی څه پوه شوې په خبره دا سرمنی د قربانای ټول کلی په دې نیت ورکړې و چې اوس بقاله پوری زموږ سي ور په ځان په خپل غوايو کا او یو سرمنی او کله به رمضان نه پسرانی امام مونږی شهره کې او طالب دې می نو ما امام مسو او یو سر سایه یو راکړ اوس دا سر سایه د اختر ول د کلی را جمع کې چوز بسي کاله پوری و زموږه امام به نو ست سر سایه و نشو زکات دی و نشو قربانی دی و نشو زکات هوتا په اجرت کې ورکا نو زکات بچاله په اجرتونو کې نه ورکوي امام لخبل تنخوا ورکه څه غریب دې زکات هم ولا ورکا نو چې خپل زکات په دې طریقې زما عزت مندو مو تاسو خراب نکو تا په خوا مشرانو نو فصلونه چې بخل کړې بل د کلی ټول غریبانان پټول راغل اوس په مشرانو له یاد دي اکه شران ما تظلمی عدد نید دیل بسی یاد چی ناغل بیشی دو بایدان لپند غنم او تارا ناغ غنم دا با داغو شر نیلاوو دا بسو دو شر نیلاو او چی سوکلاو کئی نو سوکولا راغلے اغلا پتر گزم کنزیمی نبای یا برا مانی طول رزکارو گئی او روڑای او پیالای چیمو یو بزا زمون دې کړي کې اوسب دا خلکو بچي ژوند دي چې په د مسجد امام بوتلو چې کله به رشد غنم جوړ شو جوارو بیر دا خبره خو نا مناسبه ده خو کتا سوراجې په خپل ناسو مته وشر در ور چاله ذمہواری لاسو کې واشوله امام له ذمہواری چې ته په خپل لاسو سوکا نو پاک شه به سوکو کوړه به یو دیو جن دا د گرانی وجب دا دغره یک دا گرانی دا او پریشانی دا زموږ د اعمالو د وجنه باران ضرورت دی نکیږي دا زموږ د اعمالو وجنه اکل ضرورت نشته او به وخت باران وریږي دا زموږ د اعمالو وجنه څومره پریشانی چې دی دا مو تخفل اعمالو جوړ کړي کچره مون پورا برابر سم شو مدا الله سره رسکا به دا یو حدیث تاسو بار بار اوریدلې مشکات شریف کی حدیث تے د پخوانو امتون واقعا نبی علیہ السلام ذکر کرے و یو سڑے د بال بچ د پارا خشا کے راڑو نواریس کی آواز واوری دو جد فلانی سڑی باغ تگے شغے او غیر روبو ضرورت لے پد خشاک مشاک پزے پر خوشیدہ سلاج نا خبر ہے نواریس اکی خبر ہے نواریس را روان ہے دے مرس پسی را روان ہے نو په سهارا کې باران روورې دو دا باران نخور جوړ شو برا روان شو زه مغوبو سر را روان دي چې وکتل مخې یو باغ دی یو سړی سره بلچې ده بډي والی او باغ وبخای نو دی ول وی رو رستا شپ دی نا ورته نو وا اوس هغه نو وا اوس کوم چې دوه ریس کې اورې درې نا ورته وروره زما د نوم دی ولې تاسو د دې ورته وروره تاسو مې ځکه کوشش دا کوم یو بته لګې نو استاد انوم وریاس کې ویل شو چې فلاني باغ ته کې شوی ته سکه دې باغ نا ورته وروره دا خو زما د الله په منځ کې یو پټه معاملہ وا پوښتاو زما نوم ورې دې نه زبر الله خامخا حلوا ودا زما باغ دې دې کې چې سوشي درې ځای کې مون خو سرویخته پی دلی ویتا یا اشل می ویدا دریز آیا کم یو زما د بال بچی یو پا دی باغ دوباره لگوم او درهم دا اللہ پا نم خیرات کوم انو بشتا انو کویشتا کچی دا باران ضرورت چی اللہ دا شرط نسو کی اللہ دا بو ضرورت پورا کی نو کچری زمائی ذات مندو مو تاسو سمجھو نو ٹول نظام دا رب العالمین پلاس کرے ټول نظام بزما عزت مندو دا سمشي الله به برکات راوړي خیر براوړي نن هرس او تمه او دې منډو ټولو زمونږه سکړي هر څو برکات ختم کړي حرکات ختم کړي. زموږ دي کتابونو د عبرت یو واقعا ذکر کړي و یو ځوان او بوډا شراکت کړي. او شراکت داسي کنه کده دوو کسانو شراکت دی نو یو وی جدی به څنګه و بل وی دی به څنګه و. وای دوه کسان چې په کاروبار کې شریک شول دویم ور سره مددگار شوک دی الله رب او تر سوچ دې زړه کې تیار نه راغلي. اګه زړه کې تیار رااله نو رب ته لری شو به دې نفس له سپاره. دوه کاروبارونه چې څوک شریک کوي تجارت دې دکان دې نو دې سره درې شوک دې درې ور سره الله پر او کو دې زړه کې نقصان نه راغلي او گزر کی خیانت را غی زر کی ٹھگیرا لا نو بیا الله لری شی دا الله پځه سوکرا شی شیطان را شی. نو یو بوډا او ځوان د شراکت کړه ته ځکه غلطه یا رشوا نو نی مهکا نو ځوان بوډا ما شوراو کې دی بھائی چې څه پیر اورې نو زب سوکای کو چې سوکرا نه غلط پټه دی او چې زوړم ته بس سوکای کې ور هرڅ چې نی بیا الله رسو سکه دی راي. نو یا غبوډا چې غنه می اورل نو دي ځوان لکه وي چې د عمر خړلې دا غریب بس کې د غنور مزدوري کولې شو نو دا خپل نه به راغستل اوږي کې به څه پوت کې خپل به. نو چې د ځوان نمبر به شو غلبه پورته چلول نو بوډا وي ته به دې دومره غلط سکه عمر دې خړلې دا ځوان دې د به بچي دې د به ضرورت دا خپل نه به راغست دا هغه کې به کې خو وي په چلو لستړي شو غلط نه کېده اخلاص دې نه ټول شه زمون هرس سمې لالچ بل تپزر کې غوندان او ټګي دا دي شي زمونږ سره هر شي نه برکت د دیو جن زما عزت مند لري شو چې دیانت ختم دې قبر خیرت هېر دې یو خپل خامو ګورې ما نه بګورې زنی پکې ملمانې نه خو خبر دي د مجلس آداب د ایمان غوړې کمل غلط دلته چا تقسیمول نو هغه به دوره خبره کمل غلط په بنگلا جوړ کړي و او دا څه چې اوري په دې الله او رسول ملاوي دی یو خپل خام غوړې خدای مجلس آداب داري سړي وګونه نیولې او چې څوک بیان کوي هغه له ګوري دا مسله ده. وې نبی دې سلام چې بواز کول لري مستقل څو له صحابه کو به سفونو کې ناس خو مخونه وېچا پلو رسول الله عليه السلام پلو صحابه کو به ناس په سفونو کې خو جل الله حبيب په بیان کول مخ وېچا پلو الله حبيب نو ما له ګورې او دا خبر یادوي دا زموږ استاد دې دین دیانت زمای عزت مند چې کله ختم شي خیانت راشي پزړه کې ټګي راشي پخوانو امتونو کې سور سور نیکان تیر شوی. مشکا شریف کی حدیث دے نورو کتابونو میں ذکر کرے وی پخوانو امتونو کی اوسری پچازمکا خرسکا نوزمکا کی خواب خاصلے کار کئی کنیے نواغی کی یو مٹ رووتو دسرو ضرور نڈکو نوکا مونگ منتے وی سب کو خیال لے بھائی ناغا غزمکی والا پسیلانو یہ راش ضرورا زمکا کې د سرو زرو مټ راوته او د سرو زرو نډک دي. ما خدای نظمکا غشتي ما خدای نصر زر نه دی غشتي ناغه مالک د زمکه راغ ورته ورو ما خدای ما نظمکا خر تکړی دي کی سرو زر نو دا سه خلقم دی اسمان او زمکه کتلې فیصله قاضی لا یو وای ما زمکا خر سره دي کی خسرو زر نو کوي اول وای ما د نظمکا غشتي او ما خطا نه د سرو زرو مټ نه دی غشته نو قاضي او فیصله کوونکی ډېر خيارو اج پوښتنه دا اورر پاکان خلک دي نو یو ته وستا سوالات چایو یا زما زويره بلبلور پیلا وی خدای چې وکي دا پیژ دا زنانه دي دا لور دي دي د دې بچته په نکاح ورکاو په دین او لکاو اکثر ته سیوا شنو غ خیرات کوي بای دا دیانت ته چې پدې به موږ تاسو خبر کې زمای عزت مند شو کیږو پدې به کامیابی وو دا دیانت سره سره زغور ار سړې ګور سوچو نه کوو د شپیا چې ساری به څوک څنګه دوکا کو ټول شپس کو دل سوچ کو چې څوک به څنګه دوکا کو بیا فخرم کو پوجرو کې فلانه میوالو نزان موالو کو فلانه موالو نو که زمونږ لین دین زما عزت مند سمشي رب العالمین به بدی کی خیر او برکات راوړي او سمره چې رزق پاکي نو زمره دا عبادت قبلي کی هغه زمونږ ته حدیث تیر شو طلبا ولا او یو سړی وګت سفر کړی د حج د عمره یا د بل دینی سفر د تبلیغ کې لار د علم لروته یا نور نیک کارونه کو بشمار کارونه او د مسافر دعا الله قبلې عجیبیا په حرم کې او حرمینو کې وای دی بلا سپور ته کې ویا رب یا رب و مطعمه حرام و مشربه حرام الله نو دعا غواړي خو خوراک حرام دې اسکا کې حرام دې جامد حرام نه دی ټول پرورش په حرام شوه نو د داسې سړی دعا به د الله دربار کې څه قبول شي دیو جن الله چې د موج حکم کړي نو د مسر نام ویلي چې رزق حلال وخړي مسک به ال نورانیت راضي دې کې بالا خوند راضي چې موږ سوکو رزق زموږ حلال شي ځان د هر قسمه دوکې نه سوکو د هر قسمه دوکې نه زما عزت مندو سارو ساتو د دې سره به ادا شي چې د نیک د حلال رزق حسرات بیا په بچو کې مرضی یو ځل یو زمیدار بچی راوستل داخلو دي نو موږ چې څوک بچی داخلي نو له وایي چې پای ورور غره د تخت زموار نه یو اپ کور کې پلار مور زموار دې کې بچو تخت دې کور کې بچا نه تفوس کوي ځکه مدرسه سره جیل خونه نه جبه جیل خانه یې راځل نکړ نو موږ چې څوک داخلي ولا وایي وایي بچی له بده سبق خيو زموږ بچی امونگا ناز دی پوریو او گواره ده تیخت علاج نشتا نیو یو یو زلیو زمیدار بچی روستیو نم چی مولوی آوی تختی بسنگو ایما بده این خو حرام بیو خرولی سب پوشوی پا خبرم خیلی آ خبری دیر خوندو کو ویده ما دا بچی با تختی سنگا ما بده این حرام خرولی دیدی نو نخپلو بچو بانی زمائی زتمندو سری مشعور خبر اتاسو با علماء ناوری دیلی چ حلال وی نو دیکي بیا سوره سوره نتائج راځي امام ابو حنیفه رحم الله بارک راغلی وې دی او علي صاحب دی او باغ مالی نو بادشاہ راغه تپوس کولو دلې روشو کولو یو چې روشو کولو نو یو مې وافقه چې بلې روشو کولو نه ترخه دا ولې بادشاہ وایي چې څنګه مالی چې تعالی د خوږه ترخی مې وي پته نه لګی نو دا ورته یې زخه مالی کړې مخه مال او یو خوراک اجازه ترې کړ څه پوښتې په خپله زده دي با سوکې کوم مالی خو مال خو یې خوراک اجازه نه با هغه بادشاہ چکر کې واچول نو یې غسرې د خپل زور نشته وکا نو دا یې نه امام ابو حنیفه رحم الله کې څه په خبره د حلال او ډېر برکات دي د حلال وسلی عمر رضی اللہ عنہ دا شانو ماسوتن به دو غنټي ودشو بیا نور د الله دومره خوف چې نه بوځ کېدو نو د مدینه منورې په کوسو کې به سوکای کولا نو یو کوسی سره تیریږي د مور او لور جنگ دی هغه مور لور توای دی په یو کې او بواچو زمو گزاره نه کیږي چې ډیر شي لکه اوس موږ د سوکو د سیر نتو سره جوړو کړو جوړو ناغلور ورتوی امیر المومنین منع کړی چې پایو کې وو بنا چوي ګډون شریعت کې حرام او ناروا دی ناغمور ورته امیر المومنین کوم ذکر چې ته یې منع کړی نو لور ورتوی ک امیر المومنین نشته نو رب پېشته کنا او یس الاسلام موږ د ډنډې اسلام داسې کې چا ډنډ نیولې زو موږ کومه ډنډ لاړه نو بیا به موږ نو کو یو د الله دی یې اسلام دی دغه افغانستان نیکانو بہادر خلق دی الله په دې ټولي دنیا کافرو له شکست ورکو او پکې ځلې زموږه ته بیکار امي نو باز خلک ځلې حکومتونه چې سمونه چې دلته ګیره به پرې خو نو بیا به په دغه کې کاله کچراز لو وا نو یو د بل دی یاره نه دی ګیره پرې خې او یو د چا دی یاره نه را عمر رضی الله عنه سمونه یو خود دی لور او د دې مور جنگ واورې مولا علی خاری رحم الله مرقات کی دای په کراماتو کی حساب کړی بی بی تا وای په مدینه منوره کې فلانه ای محله د فلانه کور ده باغې کې یو نوجوان زنانه ده لار شه بچی د پاره اور الله به پکې ډېر خیر واچي. نو هغه ماشومه د بچی د پاره غوخته او د هغه په سلسله کې عمر ابن عبدالعزیز پیدا شوه. هغه ته عمر ثانی وای. نو د رزق حلال زیاده سي نتایج وي. د عمر رضی الله عنه پس عمر ثانی سوق عمر ابن عبدالعزیز ادا د رزق حلال په نتیجه کې امت ته د هديه او د توفی په تور باندې ملاو دي. نو زما عزت مندو کوم مسلمانانو ته الله مال ور کړی دي نو داغه د زکات دادا کولو دی مسلمانانو ته په کار دي چې داغه سو کی لحاظداریو کی تر دې پورې ګوره کده زنانو خالی زنانه په بازي کارونو کې چاخي دي او کوم کالی ول افلار او کلیه ول خاوند دکل نو دا هغه زکات نه ورکړي. د کومې زنانه کالی دونی متولون برابر دي یا سیوا دي اپدې کال تیر شو نو دا به د خپل کالو د پیسوی صاحبو کې او سلوي ختم روپۍ بچي ورکړي. رسول الله علیہ السلام زینب چی بی بی رضی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دا فرمائی وی مونگ تا رسول الله علیہ السلام خطبہ ہوئی وی وی اے دا زنانو ڈھلی خیراتو نا کوئی اگر کد خپلو کالو نوی وی ما تاسو بڑیری ای جہنم والا پرزد قیامت نگر زنانو لم پکار دی چی دچا کالی ڈھیر وی چی ددی نسو کی زکه اپا کومې زنانه چې زکات راځي بیا په قرباني ملزمه ده سرسایا په لازمه ده د پکار ده بعد دې داسې نه کانه زنانه دي اگر دم چاته پوسوکو او مونږ کوم ځای کې ولته زنانه او چې دا مسله و اوریدا یو زنانه چې ما غوډ څومره کال او څل جنې مې ورکړې زکات نو چې صاحب یو کو غټور کالی پکې لاړ خوارې کو نو خبر لکامیاب لاړه لکه دلته دی په وګوره یو من کالې دی او خزه نه پاتې شو خو خبر لدا سلاړه مجرم لاړه په کالی وسړې سکے اغه مال چې ته په مختورن خاور لاړه په غیب سکے نو سم باز زنانه چې دا مسله و اوري ور چا چې د سمره عمر زکات نه دی ورکړې نو داغه توبه دا ته توبه دی مباسي او داغه حساب دیو کې داغه زکات په مور کوي سرسایا کې چاسور عمر نه دا ورخړې نو پدی غاړه نه خلاصيږي چې توبه وباسي دې بس کوي دا غي صاحب بکای یو عمر بور کوي دیو جن زما عزت مند چې موږ تاسو خو صفا سوترا غاړه خیرت تلاړ شو دا زموږ تاسو کامیابی وي رب العالمین دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې شاء الله مال ورکړې چې صفا سوترا زکات کې ور کوي غریبانو کندو تا او چاته الله مال فصل ورکړي چې یو اوشر او نس به اوشر په صحیح طریقې باندې زما عزت خوند او ادا کړي دغه به سبا زموږ استاد په کار راځي ورنه د خپل مال بسوي د خپل مال به سبا د عذاب یو سبب جوړيږي د الله په حضور کې الٰه العالمین زموږ ټول خاتمه په ایمان کې یا الله خاتمه مو په ایمان کې او د خراب خاتمه نه مو خپل حفاظت کې او ساتي یا رب کریم ممتاز زموږ والدين او تا مشایخ او تا مړو ژوندو حاضرین او غایبین او تعالی واړه او لوی ګناهونه معاف کړي رب کریم اسمره بیماران دي کورونو کې هسپتالونو کې شفاء کامله عاجله ورته ورنصیب کړي یا رب کریم زموږ ټول حاضرین او غایبین او دینی دنیوي حاجتونه خپل رحم او کرم تر سره کې او سمر پریشانای دي دینی او دنیوي دا ټول ختم کې یا رب کریم راکم مسلمانان د لری دا جمعه د پر راضی د دې ټول په مال اولاد کې خیر او برکات واچي او د دې او زمونږ د حاضری خپل دربار کې الله قبول او منزوره کې دعا غوړی په تمامه دنیا کې چې کوم ځای کې مسلمانان پټکرو دي پریشانو دي مصیبتونو دي دشمنو طرف غنو دي یا د ظالمانو نه تنگ دي الله دې ټول مدد او نصرت وکي او د هر قسم پریشانو نه الٰه العالمین او ساتي یا رب کریم د ټول مدد پار د رزق حلال دروازه کلاو کې او رب د چا دشمنی دی په دوستی باندې رب کریم بدل کی الله د چا اولاد رشتنه کمل صالح اولاد ولور کی اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الاخره حسنه وكنا عذاب النار دا یو مرګره کوئی باران او د زمیدارو د یاد نه باران سوال به شو ګل شي دی وای وای چې نه ضرورت نی دی مو باران غوړ دوا وړي چې الله د خیر به قدر ضرورت باران وروړي الله د خیر عافیت به قدر ضرورت باران په موږ وروړي ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وكنا عذاب النار